Și pentru București, o zi rece, acum dimineață vor fi condiții de fulguel sau trecător posibil burniță. Temperatura maximă va fi de 5-6 grade Celsius. Încep știrile Europa FM. La Chișinău s-au încheiat aseară fără incidente protestele declanșate după alegerea lui Igor Dodon în funcția de președinte. Manifestații de stradă și în România, în București, la Iași, Galați și Timișoara. Maia Sandu va contesta rezultatul alegerilor la Curtea Constituțională. Aceste alegeri nu au fost nici corecte și nici libere. Oponenții noștri au folosit metode necinstite. Uniunea Europeană își va consolida sistemul de apărare, este reacția blocului comunitar în contextul alegerii lui Donald Trump ca președinte al Statelor Unite. Aflat la finalul mandatului, Barack Obama face ultima sa călătorie în Europa ca lider al Casei Albe, turneul începe astăzi la Atena. La noi, dosarul electronic de sănătate devine obligatoriu în curând, medicii se tem însă pentru securitatea datelor pacienților. Cum pot să-i cer pacientului să aibă încredere în mine și să-mi spună toate secretele lui medicale, când el știe că toate aceste secrete vor pleca într-un server? Și Gică Popescu, dezamăgit de atitudinea jucătorilor din noua generație, fostul capitan al echipei naționale de fotbal, a fost invitat aseară la emisiunea Tribuna Zero la Europa FM. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Protestul din centrul Chișinăului față de modul în care au fost organizate alegerile prezidențiale din Republica Moldova s-a încheiat aseară fără incidente. În diaspora, buletinele de vot n-au fost suficiente și au fost raportate numeroase cazuri de fraudă. 3.000 de manifestanți s-au adunat ieri în centrul capitalei, au cerut repetarea alegerilor pentru că sute de moldoveni din diaspora nu au putut să voteze. Alegerile prezidențiale au fost fraudate, susțin manifestanții care s-au adunat în piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Oamenii sunt revoltați că mulți dintre moldovenii din diaspora nu au putut vota deoarece au fost tipărite prea puține buletine de vot. Diaspora-i cu noi! Diaspora-i cu noi! Protestatarii nu sunt de acord ca țara să fie condusă în următorii 4 ani de socialistul Igor Dodon, care a promis o apropiere a Republicii Moldova de Moscova. Dodon a spus că va scoate din circulație limba română. Limba română pentru care bunicii noștri au stat aici în piață, în pofida faptului că erau tancurile sovietice. Limba română! Limba română! Noi vrem un viitor și jos Dodon, au scris manifestanții pe pancarte. Au adus cu ei steaguri, vuvuzele și o pânză tricoloră uriașă, de-a lungul căreia s-au prins și au pornit apoi în marș către sediul Comisiei Electorale Centrale. Reprezentanții Comisiei Electorale Centrale de la Chișinău au explicat că mulți dintre alegătorii din diaspora nu s-au înscris în registrul electoral, iar legea nu permite suplimentarea buletinelor de vot în timpul alegerilor. Am ascultat-o pe Florentina Mihăiță. Scrutinul a fost câștigat de socialistul Igor Dodon, care și-a îndemnat opozanții la calm. Acesta a fost felicitat de președintele rus Vladimir Putin și invitat să facă prima vizită oficială externă la Moscova. Maia Sandu, care a militat în campanie pentru continuarea unei apropiere a Republicii Moldova de structurile europene, a anunțat că va contesta rezultatul alegerilor la Curtea Constituțională, considerând că acestea nu au fost nici corecte, nici libere. Maia Sandu așteaptă demisia ministrului moldovean de externe și a șefei Comisiei Electorale Centrale. Aceste alegeri nu au fost nici corecte și nici libere. Oponenții noștri au folosit metode necinstite, manipulare, bani murdari. Respect oamenii care l-au votat pe oponentul meu, dar timpul va demonstra care sunt adevăratele intenții ale acestui om. Cerem demisia președintei Comisiei Electorale Centrale, Alina Rusu, și a ministrului afacerilor externe, Andrei Galbur. Președintele ARES a anunțat că va propune ca anul viitor să se organizeze alegeri parlamentare anticipate, o idee în favoarea căreia se pronunțase și Maia Sandu. Demonstrații au avut loc ieri și în România, în fața ambasadei Republicii Moldova din București, dar și în Iași, Galați și Timișoara. La Iași, de exemplu, mulți dintre tinerii care au ieșit în centrul orașului au reclamat rezultatele inversate în favoarea lui Igor Dodon, oamenii aduși la vot contra cost cu autocarele și lipsa buletinelor de vot în secțiile din străinătate. Ziua de astăzi poate fi considerată o zi de doliu, sau chiar ziua de ieri, pentru că foarte mulți basarabeni au fost împiedicați să voteze și practic li s-a încălcat dreptul lor fundamental de a vota. Cel mai mult m-au deranjat fraudele care s-au produs, zvonurile că votează morții, că votează cei care sunt plecați peste votare, votează și în țară. Ne dorim un al treilea tur, un tur care să fie corect, cinstit, și în turul 3 să alegem președintele care să ne reprezinte pe noi toți. Votul nostru nu a mai contat, dorința a mii de oameni nu a mai fost luată în seamă. Am trăit toți cu ideea că atunci când inimile și sufletele a mii de oameni palpită într-o singură dorință, nimic nu ne poate sta în cale. Și uite că ieri am aflat că este cineva pe nume Igor Dodon care poate să ne stea în cale. La Galați, de asemenea, studenții basarabeni și-au dat întâlnirea seară în grădina publică, transmite corespondentul Europa FM, Ema Turcu. Organizatorii protestului de la Galați, Liga Studenților Basarabeni, îi cheamă și pe români să se solidarizeze cu protestele lor. Au creat un eveniment pe o pagină de socializare intitulat Doliu pentru Basarabia. Pe pagina evenimentului scrie: de astăzi, 14 noiembrie 2016, Basarabia este în doliu. La Galați, la secția de votare organizată special pentru alegerile din Moldova, pro-europeana Maia Sandu a câștigat detașat, obținând peste 96% din sufragii, adică 794 de voturi, în timp ce Igor Dodon, președintele ales, a fost votat doar de puțin peste 3% dintre alegători. 829 de cetățeni moldoveni au votat la Galați pentru al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale, dublu față de primul tur. În Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Reuniți la Bruxelles, șefii diplomațiilor din Uniunea Europeană au convenit că se impune consolidarea sistemului comunitar de apărare. Strategia de politică externă a președintelui ales în Statele Unite a strânit preocupare pe bătrânul continent. Donald Trump a avertizat că America nu va mai sprijini aliații care nu contribuie corespunzător la bugetul NATO. De asemenea, în contextul Brexitului, Germania se pronunță pentru o integrare rapidă a structurilor de apărare, o inițiativă susținută de Franța, Italia și Spania. Ștefan Leonte vine cu detalii. Proiectul permite pentru prima dată trimiterea unor forțe rapide în afara teritoriului comunitar. Forțele pentru stabilizarea situațiilor de criză pot interveni înainte ca astfel de misiuni să fie preluate de forțele de menținere a păcii ale ONU. Demersul consolidează voința europenilor de a fi independenți de deciziile Statelor Unite, promotorii fiind reprezentanții Franței și Germaniei, alături de șefa diplomației europene, Federica Mogherini. Ea a declarat că guvernele europene sprijină utilizarea unor grupuri de luptă cu efective de 1500 de militari, operaționale încă din 2007, dar care nu au fost trimise în misiuni. Planul ar urma să fie semnat în decembrie, iar detaliile financiare vor fi probabil discutate anul viitor. Propunerile referitoare la un stat major european au fost trecute în plan secund, iar accentul se pune pe misiunile civile. Decizia europenilor vine după comentariile lui Donald Trump din timpul campaniei electorale. El a criticat nivelul redus al cheltuielilor militare al unora din membrii europeni ai NATO și a declarat că Statele Unite nu vor mai sprijini aliații care nu contribuie corespunzător la bugetul alianței. Pentru prima dată de la câștigarea alegerilor, Donald Trump a discutat la telefon cu președintele rus și cei doi au căzut de acord asupra unei cooperări constructive, mai ales împotriva terorismului și a extremismului, după cum a informat Kremlinul. Președintele ales american și cel rus vor încerca să se întâlnească față în față cât mai curând. Donald Trump a invocat în campanie o resetare a relațiilor dintre Washington și Moscova, relații tensionate în ultimii ani de conflicte precum cele din Siria și Ucraina. Între timp, aflat la finalul mandatului, Barack Obama face ultima sa călătorie în Europa ca lider al Casei Albe, se va opri întâi la Atena astăzi, unde va discuta atât cu premierul cât și cu președintele Greciei despre datoriile statului elen. Autoritățile de la Atena au luat măsuri sporite de securitate, mii de polițiști vor fi mobilizați pe străzi, iar manifestațiile au fost interzise. Miercuri, președintele Statelor Unite va ajunge la Berlin. Aflăm amănunte de la Ioana Dumitrescu. Toate adunările publice în centrul Atenei au fost interzise în ziua vizitei președintelui american Barack Obama. Cu toate acestea, grupări anarhiste și de stânga au programat marșuri de protest în capitala Greciei. Pe străzi vor patrula 3.000 de polițiști. Sunt restricții de circulație atât în zona hotelului, unde va anopta liderul de la Casa Albă, cât și pe principalele artere rutiere din Atena. În luna iulie, premierul grec Alexis Tsipras l-a sunat pe președintele american Barack Obama pentru a-i cere sprijinul în negocierile cu creditorii internaționali. Alexis Tsipras i-a spus că Grecia are nevoie urgent de un împrumut. Liderul american i-a transmis atunci că Statele Unite doresc menținerea Greciei în zona euro și speră într-un rezultat favorabil în negocierile cu creditorii. Barack Obama va discuta atât cu premierul, cât și cu președintele Greciei. Va anopta în Atena, iar a doua zi după ce va vizita Acropola din capitala Greciei, va pleca la Berlin. Aici se va întâlni cu cancelarul Angela Merkel, iar vineri tot în Germania va discuta posibil despre Brexit cu președintele Franței, François Hollande, cu premierul Spaniei, Mariano Rajoy, cu premierul italian, Matteo Renzi și cu prim-ministrul Marii Britanii, Theresa May. Vineri seara, președintele în exercițiu al Statelor Unite va pleca spre Peru, unde va participa la summitul Asia-Pacific. Dosarul electronic de sănătate, care conține toate informațiile legate de sănătatea unui pacient, a intrat în funcțiune la sfârșitul săptămânii trecute, iar după 30 de zile devine obligatoriu. Medicii trebuie să introducă datele pacienților, inclusiv istoricul medical, în sistemul informatic al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Însă medicii de familie se tem să-l utilizeze, fiindcă datele medicale ale pacienților ar putea fi văzute de oricine. În plus, spun că sistemul informatic al CNAS funcționează cu probleme, ceea ce ar putea afecta și acest NoSoft. Șefa Societății Naționale a Medicilor de Familie este Rodica Tănăsescu. Cum pot să-i cer pacientului să aibă încredere în mine și să-mi spună toate secretele lui medicale, când el știe că toate aceste secrete vor pleca într-un server și le va ști toată țara? Nu vom genera matrici, pentru că avem de consultat. Potrivit legii, medicii care refuză să lucreze în dosarul electronic de sănătate pot fi sancționați de la avertisment până la reținerea unor anumite procente din valoarea contractului. Dosarul EADS a fost clasat, scrie portalul Euractiv, procurorii parchetului din München, care investigau posibile fapte de corupție legate de contractul de securizare a frontierelor României, n-au avut suficiente probe care să ducă la inculparea cuiva. Dosarul a fost închis pe 29 septembrie și deocamdată documentul de clasare nu este public. Adriana Sârbu. Șefa procurorilor specializați în investigații economice din Landul Bavaria a declarat că presupusele fapte de corupție nu au putut fi dovedite în ciuda sprijinului primit în anchetă de la procurorii români. Dar, odată cu apariția de noi probe, dosarul poate fi redeschis oricând, până la împlinirea a 5 ani de la momentul presupusei fapte de corupție. 4 manageri ai companiei EADS Airbus au fost cercetați pentru că ar fi dat mită pentru a obține contractele pentru securizarea frontierelor României și Arabiei Saudite. Pentru contractul încheiat în 2009 cu Riadul, procurorii germani suspectau o mită în valoare de 13 milioane de euro. În cazul României, era vorba de un contract din 2004. În valoare de 1 miliard de euro, acesta a vizat securizarea granițelor României, condiție obligatorie pentru aderarea la Uniunea Europeană în 2007. În luna mai a acestui an, șefa DNA, Laura Codruța-Căveși, declara într-un interviu că procurorii germani și cei români au semnat un parteneriat pentru a colabora în această anchetă. Căveși arăta că sunt investigate fapte de abuz în serviciu, de dare și luare de mită, fiind implicați sute de funcționari. Codruța Căveși se plângea însă de faptul că procurorul de caz are peste 100 de dosare complexe, motiv pentru care ancheta nu merge suficient de repede. Știrile Europa FM la final, încă o zi cu vreme deosebit de rece în cea mai mare parte a țării, maximele vor fi între minus 1 și 8 grade. În regiunile sudice și estice, mai ales în prima parte a zilei, izolat va fulgui și trecător va fi burniță, la munte tot izolat va mai ninge slab. Vântul va sufla mai tare în jumătatea de sud a Moldovei, în Bărăgan și Dobrogea. ANM anunță și pentru București o zi rece cu înnorări în prima parte a zilei, când vor fi condiții de fulgheală sau trecător burniță. Temperatura maximă va fi de 5-6 grade Celsius. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, selecționerul Christoph Daum nu se gândește la demisie și anunță că va continua să lucreze la dezvoltarea fotbalului românesc, așa cum i-a promis președintelui FRF Răzvan Burleanu. El consideră că este normal ca toată lumea să fie dezamăgită după 0-3 cu Polonia, dar mai cere puțină răbdare pentru că echipa națională poate juca mult mai bine. Christoph Daum va mai testa câțiva jucători în amicalul cu Rusia de la Groznăi, care va începe la ora 18, și este încrezător că pe viitor tricolorii se vor ridica și vor deveni mai puternici. Fostul capitan al echipei naționale, Gică Popescu, a fost aseară la Europa FM invitat de Ovidiu Ioanițoaia în emisiunea Tribuna Zero și a spus că principala problemă a jucătorilor din actuala generație este de atitudine. Pe termen scurt, nu cred că există soluții prea multe pentru a redresa situația la echipa națională. Valorii că echipa noastră națională nu mai este la nivelul anilor anteriori, însă nu înțeleg cum, la nivel de motivație, la nivel de spirit, să pierdem chiar și această chestiune, care atunci când joci pentru echipa națională, trebuie să ardă tricoul național pe tine. Este lucru pe care pe mine mă deranjează cel mai mult, faptul că văd atunci când intră pe teren că nu au atitudinea pe care trebuie să o ai atunci când îmbraci tricoul echipei naționale. Dacă nici acest lucru nu poți să-l faci, atunci nu ai ce căuta la echipa națională. Giga Popescu a mai spus că echipa națională nu are cum să își propună sacrificarea unei calificări în favoarea reconstrucției, din moment ce rezultatele reprezentativelor sub 21 de ani sunt la rândul lor foarte slabe. Părerea mea este că atunci când este vorba de echipa națională, nu poți să nu ai obiectiv calificarea la turneul final al campionatului mondial. Dacă ar fi să vorbim de o reconstrucție a echipei naționale, ar trebui în primul rând să ne uităm la echipele naționale care vin în spatele echipei mari, anume echipa de tineret și echipele de juniori. Dacă ne uităm la rezultatele acestor echipe, nu văd de unde ar putea reconstrui echipa națională mare în 2 sau 4 ani de zile. Rezultatele echipelor noastre naționale de tineret și juniori sunt dezastruoase. În fine, Giga Popescu a mai anunțat aseară la Tribuna Zero că nu va mai candida niciodată la președinția Federației Române de Fotbal, fiindcă nu mai are motivația necesară. Da. Așa. Da. Asta. Deci nu mai avem nicio speranță. Plus că ultima dată când a candidat, cred că brusc a descoperit că are de făcut altceva, nu? Da, s-a întâmplat chiar în ajunul alegerilor nenorocirea. Deci poate face o asociere și a zis că nu mai. Da, în rest jucăm cu Rusia astăzi. Nu vă amuză asta? Ok. Ce să... Jucăm cu Rusia de la 6, înțeleg. Da, fix. De la 6 fix la Grozny, înțeleg că e... La Grozny? Băi, fii atent că Grozny e sărbătoare Grozny, eu am citit. Serios, are un stadion de 30.000 de locuri. Vine mățel. Au făcut toate biletele. Un stadion... Nou-nouț, aș spune. Da, e nou. La fel ca tot orașul. E nou și stadionul din oraș. Da. 30.000 de locuri. E prima oară când echipa națională a Rusiei joacă la Grozny. Normal, e o sărbătoare locală. Și prima dată că... când echipa națională a Rusiei joacă la Grozny fotbal. Că restul au jucat. Cazaceu, că au făcut ei pe acolo cu tancurile. Nenorocire. Și înțeleg că ai promovat meciul cu afișe uriașe, cu Gicu Grozav. Cu Gicu Grozav? Yes, Gicu Grozav joacă la Grozny. În sensul ăsta. Și face parte și din lotul echipei naționale. La națională nu prea mai joacă, dar încă e asociat. Acum e în lot. Hai să dau pe Google Limits să văd și eu cum e Gicu Grozav. N-aș fi știut că joacă România acolo dacă era din Grozny. Da. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Oamenii din preajma mea susțin că au văzut fulgi pe stradă astăzi într-un spre radio. Eu sunt singurul care nu i-am văzut. Dacă și la voi ninge, trimiteți-ne fotografii prin WhatsApp la 0728 111 222. Dacă ninge sau cu o fulguială mică. Da, dacă aveți de anul trecut pentru ZAF să vadă cum arată zăpada. Mă rog, ceva pe acolo. Înțeleg că iarna e pe stradă. Milioane.